още малка и наивна. Вързано се влюбих в теб. Старата му аз чувства да прикрива, но ти веднага всичко разбра. И все ми се присниваш. Ха-ха-ха, преследваме смях. Нали съм още малка и наивна, от цял ден си мечтая за теб. Повярвай ми, аз бих била щастлива, за мен да мислиш малко поне. А ти ми се присмиваш, хе-хе-хе, казваш ми не. Вярвам аз, че ти ще ме обикнеш някой близък ден. Всеки час мечтая и жадувам да си винаги с мен, само до мен. Нали съм още малка и наивна, бързано се влюбих в теб. А ти защо така ми се присмиваш? Нима за теб съм още дете. В сълзи се обливам, ха-ха-ха, моя любов. Още малка и наивна, но цял ден си мечтая за теб. Повярвай ми, аз бих била щастлива, за мен да мислиш малко поне. А ти ми се присмиваш, хе-хе-хе, казваш ми не. Вярвам аз, че ти ще ме обикнеш някой близък ден. Всеки час мечтая и жадувам да си винаги с мен, само до мен. Али съм още малка и наивна, бързано се влюбих в теб. А ти защо така ми се присниваш? Нима за теб съм още дете. В сълзи се обливам, ха-ха-ха, моя любов. В сълзи се обливам, ха-ха-ха, не мога да ги скривам. Хи-хи-хи, без теб не съм щастлива. Хе-хе, плача за теб.